اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, تو کیا اس کے کوئی اخروی نقصانات بھی ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے سبب کچھ نعمتوں سے یا کچھ عبادت سے محرومی ہو جاتی ہو؟ ایک بزرگ کا قصہ ہے, وہ حکایت ہے نا کہ انہوں نے کسی کو روتا دیکھ کر یہ فرمایا کہ انہیں دل میں یہ گمان کر لیا بدگمانی کہ یہ ریاکاری کے لیے روتا ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ عرصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تہجد سے محروم ہو گئے غالباً, ایسا ہی یاد پڑتا ہے نیکی کی دعوت میں یا فیضان سنت میں. ہاں تو کیا ان کو پھر وہ ایک سال خود, ہاں مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے بزرگ ہوئے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے, مثلا دعا میں رو رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بدگمانی ہوئی کہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے, اس بدگمانی کی مجھے سزا یہ ملی کہ میری رقت مجھ سے چھن گئی, روحانیت چھن گئی, اور سال بھر تک مجھے خوف خدا میں رونا ہی نہیں آیا. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ غالباً انہی کا پھر قول ہے کہ جب بھی کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو, ان کا یا کسی اور کا یہ قول ہے. ہم مطلب کائے کو یہ مطلب سوچیں گے یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے, یہ جانے اس کا رب جانے, ہم دلوں پر حکم لگانے والے ہوتے کون ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے, یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو اس طرح بدگمانی کر کے ہم گناہگار ہو رہے ہیں, اگر وہ بالفرض غلط بھی ہے تب بھی ہم گناہگار ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہے نا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے. تو اس لیے وہ بولتے ہیں نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, تو اس میں اپنی طرف ہی آدمی دیکھے کہ ایک انگلی دوسری طرف اٹھا رہے, تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں, کہ تو اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. پھر آخرت کا جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, کہ دوسروں کے سامنے تذکرے اس کے تو یہ اور آفت, تہمت کے اور مسائل کھڑے ہوں گے, غیبتوں کے تہمتوں کے اور مطلب خرابیوں پر خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. پاپا شادیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جاتے ہیں شادی میں, اب پورا گھر ساتھ ہے, بچے بھی ساتھ ہیں, بچوں کی امی بھی ساتھ ہیں, اب اندر جا کر تو مطلب جس کے یہاں شادی میں آئے تو مبارکباد بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, ڈیکوریشن کی بھی تعریف کی کہ بہت اچھا کھانا کھلایا, یہ کیا وہ کیا, اب جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ اس دعوت کا آپریشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس نے یوں دکھانے کے لیے کیا, تو اس نے یوں کڑے پہنے تھے, تو اس نے یوں کپڑے پہنے تھے. تو پاپا یہ بھی ایک عجیب کلچر ہے ہمارے یہاں. سر یہ سب اس میں گناہوں بھری باتوں کا امکانات بہت روشن امکانات ہیں, اور منافقت کے سامنے تعریف کی اور پیچھے سے کھودنا شروع کیا. کنجوس ہے کنجوس یار, پہلے بیٹے کی شادی تھی, دیکھو کیا کھلایا, اتنی سی ڈشیں رکھ دی سامنے, اور صحیح کوئی ان کو کچن بھی نہیں ملا کہ جو اچھا پکواتے. بس ایسے ہی ہے سب یار, کیا کریں, اس طرح مطلب وہ غیبتیں تہمتیں یہ شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے. اور پہلے تولو بعد میں بولو, تولنے کی عادت پڑ جائے نا کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں تھوڑا ہم رک جائیں, کہ جو بولنا چاہتے ہیں وہ آخر اس بولنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, کاش یہ ذہن بن جائے. وہ یہ ذہن بنتا نہیں ہے, پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں, رونگ نمبر لگ جائے تو پچھتاتے کہ یار یہ کام بول دیا, مگر اب وہ تیر کمان سے نکل گیا تو اب واپس کیسے آئے گا, تو جو زبان سے بول نکل گئے واپس تو آنے سے رہے, یہ ہونا تھا ہو گیا. تو کاش تول کر بولنے کی آپ سب کی بھی عادت ہو جائے, آپ سب کے صدقے مجھ بول کے کی بھی عادت ہو جائے. اس سلسلے میں جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی پیارا بیان ہے، بدگمانی حرام ہے۔ یہ امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موتقفین سے بیان فرمایا تھا، اور یہ آڈیو بیان ہے۔ یہ تو اس کیسٹ کو حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی یہ بیان موجود ہے، اور بہت پیاری پیاری اس میں مثالیں امیر علیہ سنت نے اس موضوع پر بیان فرمائی ہیں۔ اس کو ضرور سننے کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے اور سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ بدگمانی، مختصر سا رسالہ ہے بدگمانی کی، اس میں تعریف ہے اور اس کے گناہ اور حسن زن کا ثواب، یہ سب اس میں موجود ہے۔ بہت چھوٹا رسالہ ہے، میرا خیال ہے 10-12 روپیہ دیا ہوگا، مختصر سا رسالہ ہے۔ کوئی امید خریدنے کی؟ پاکٹ سائز بھی ہے، یہ بھی سائز بھی ہے، وہ اس سے بھی سستا ہوگا، 5-7 روپے کا ہوگا۔ یہ تو سب لے ڈالو، اور بانٹنے کی بھی اگر ممکن ہو تو ترکیب بناؤ، مکتبے پہ ہوں گے تو نا، ہے نا؟ ہاں، یہ ہمارا ہر سال کا یہ رسالہ، یہ بہت چلتا ہے۔ تو یہ کون کون انشاءاللہ اس کو خریدے گا، خرید کر جس سے حسب توفیق اپنے عزیزوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے بانٹے، بھی مجھ گناہگار کو ایصال ثواب کریں، میرے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، زندہ کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب۔ مدینے کی طرف پھر کب روانہ فیلا ہوگا، مدینے کی طرف پھر کب روانہ فیلا سر محل شیب بلندی ہفتہ نہ کوئی موت تو ہے حشر میں وسعت وہ آ والسلام علیکم.